لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. کله الله پاک لیکنه مخکی نوای شوی نو سکی تاسی اخیستی دی دا غب مدازات کی با تاستا دیر لویا سزا درکلا شوی وائی تقولو مما غنیتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. نو کوم مالونه چې تاسې د ولګې په توګه په لاس راوړي دي هغه خوري هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله پاک تیریدونکی او رحم کوونکی دی. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے پیغمبر هغه بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وایي چې الله پاک ته معلومه وایي چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته دغه څه زیات درکړي چې له تاسو اخیستل شوي دي او ستاسو خطاوې به وبښي. الله پاک بخښونکی او رحیم دی. وإن يردوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وكها غويل التاسرة بخيانت إرادة لري نول دين مخيها غويل الله سرى خيانت كليده لكتي دامغ كار تزا الله فاك غوت وركه كيها غويل ستا الله سهر غلده. الله پاک په هر څه پوهیږي زیرک دی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. كمو خلق إيمان راو أو هجرة وكر أو ده الله فاق فلاركي فخفل سر أو مال وجنگ دل او کومو خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره یې مرسته وکړه هم هغوی په اصل کې یو د بل دوستان دي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی خو هجرت یې نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. خو که هغوی د دین په باب له تاسو نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دی خو د یو داسې قوم په خلاف نه چې د هغه سره ستاسې تړون وي تاسې څه کوئ الله پاک هغه ویني. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. کوم کسان چې له حق نه منکر دي هغه یو د بل حمایت کوي که تاسو دا ونه کړی نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد دا ولاړ وي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کومو خلقو چې ایمان راوړ او د الله په لاره کې کور کلی پریښود او جهاد وکړ او کومو خلقو چې پناه ورکړه او مرسته یې وکړه هماغوی رښتینې مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بښنه او ډېره خروجي ده والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم او کومو کسانو چې وروسته ایمان راول او بیا یې هجرت وکړ او له تا سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تا څخه دي خو د الله پاک کتاب د وینې خپلوان یو د بل زیات حقدار دي په یقیني توګه الله پاک په هر څه باندې پوهیږي